onlara bakıyordu ve sonra "Taro, bakalım siz bir aşk için ölebilir misiniz?" diye sordu. "Bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki şimdi olsa yapamazdım." "İşte ama siz bir düşünce uğruna ölümü göze alabilecek güçtesiniz. Bu açıkça görülüyor. Ben kahramanlığa inanmam. Bunun kolay olduğunu ve ölümle sonuçlandığını bilirim. Beni ilgilendiren insanların yaşaması ve aşktan ölmesi." Ryo gazeteciyi dikkatle dinlemişti. Ondan gözünü ayırmadan yumuşak bir sesle şöyle dedi. "İnsan bir düşünce değildir Rambert." Öteki yüzü tutkudan kızarmış yatağından atlıyordu. "O bir düşüncedir ve aşka sırtını çevirdiği andan itibaren güdük bir düşüncedir. Ve işte biz artık aşkı beceremiyoruz. Bunu kabullenelim doktor. Değişmeyi bekleyelim ve eğer bu olanaksızsa kahraman rolü oynamadan kurtuluşu bekleyelim. Benden bu kadar." Ryo ayağa kalktı. Ansızın yorgun düşmüş gibi bir hali vardı. "Haklısınız Rambert. Tümüyle haklısınız. Ve dünyada hiçbir şey adına sizi yapmak istediğinizden alıkoyamam. Çünkü bu bana doğru ve iyi görünmüyor. Ama yine de size şunu söylemeliyim. Tüm bunlarda kahramanlık diye bir şey söz konusu değil. Dürüstlük söz konusu. Bu gülünç gelebilecek bir düşünce. Ama vebayla savaşmanın tek yolu dürüstlük." "Nedir dürüstlük?" dedi Rambert ansızın ciddileşen bir tavırla. "Bunun genelde ne olduğunu bilmiyorum. Ama benim durumumda mesleğimi yapmaktır." "Ah!" dedi Rambert öfkeyle. "Ben mesleğimin ne olduğunu bilmiyorum. Belki de aşkı seçerek hata yapan benim gerçekte." Ryo ona karşı çıktı. "Hayır," dedi güçlü bir sesle. "Hatalı değilsiniz." Rambert onlara düşünceli düşünceli bakıyordu. "Siz ikinizin sanıyorum tüm bu karmaşada kaybedecek bir şeyiniz yok. İyilerin tarafında olmak daha kolay." Ryo kadehini bitirdi. "Hadi," dedi. "İşimiz var." Çıktı. Taro onu izledi. Ama çıkacağı sırada aklına bir şey gelir gibi oldu ve gazeteciye dönerek ona şöyle dedi. "Ryo'nun karısının buradan yüzlerce kilometre uzakta bir sağlık yurdunda olduğunu biliyor musunuz?" Rambert şaşkınlığını belirten bir hareket yaptı. Ama Taro gitmişti bile. Ertesi gün Rambert ilk iş olarak doktora telefon ediyordu. "Kentten ayrılmamın yolunu bulana kadar sizinle çalışmamı kabul eder misiniz?" Hattın ucunda bir sessizlik oldu ve ardından "Evet Rambert, teşekkür ederim." Böylece hafta boyunca vebanın tutsakları ellerinden geldiğince çırpınıp durdular. Hatta Rambert gibi aralarından bazılarının da görüldüğü gibi hala özgün insanlar gibi hareket ettiklerini, hala seçme özgürlükleri olduklarını düşündükleri bile oluyordu. Ama işin doğrusu o anda Ağustos'un ortasında veba her şeyin üstüne çökmüştü. Böylece bireysel yazgı diye bir şey artık yoktu. Veba ve herkesin paylaştığı duygulardan oluşmuş toplumsal bir tarih vardı. En önemli duygu ayrılık ve sürgündü. Bir de bu duyguların içerdiği korku ve başkaldırı. İşte bu nedenle anlatıcı, sıcağın ve hastalığın bu doruk noktasında genel durumu anlatmayı uygun buluyor. Örnek vermek gerekirse, hayattaki yurttaşların şiddeti, ölülerin gömülmesi ve ayrı düşmüş sevgililerin acısı. İşte o yılın ortalarında rüzgar çıktı ve vebalı kentin üzerinde günlerce esti. Oranlılar özellikle rüzgardan çekinirlerdi. Çünkü kentin kurulduğu orada hiçbir şey bu rüzgarın karşısına çıkamaz, böylece tüm şiddetiyle sokakları doldururdu. Tek bir damla suyun kenti serinletmediği şu uzun ayların ardından kent sıva gibi gri bir tozla kaplanmıştı ve rüzgarın esmesiyle pul pul uçuştu tozlar. Böylece rüzgar toz bulutlarını ve kağıt yığınlarını havaya kaldırıyor, onları sayısı giderek azalmış gezinti yapan insanların bacaklarına çarpıyordu. Bu insanların sokaklarda iki büklüm, mendil ya da elleriyle ağızlarını kapamış, koşuşturdukları görülüyordu. Akşam her biri son gün olabilecek şu günleri elden geldiğince uzatmaya çalışan, sokaklarda toplaşmış kalabalıklar yerine evlerine ya da kafelere dönmek için acele eden insanlara rastlanıyordu. Öyle ki birkaç gün boyunca o sıralarda epey erken çöken karanlıkta sokaklar ıssızlaşıyor ve yalnızca rüzgarın sürekli iniltisi duyuluyordu. Bir tür seçilemeyen ve kabarmış denizden bir yosun ve tuz kokusu yükseliyordu. Tozdan beyaz renge bürünmüş, deniz kokusuna doymuş Rüzgarın çığlıklarıyla çın çın öten bu ıssız kent o zaman uğursuz bir ada gibi inliyordu. Şimdiye kadar daha kalabalık ve daha yoksul olan dış mahalleler kent merkezine oranla vebaya daha çok kurban vermişti. Ama birdenbire kente sokulur gibi oldu ve iş merkezlerine de yerleşiverdi. Kentliler rüzgarı mikrop taşımakla suçluyorlardı. Otel müdürü rüzgar işleri karıştırıyor diyordu. Ancak ne olursa olsun merkezdeki mahalleler sıranın kendilerine geldiğini biliyorlardı. Çünkü gecenin bir vakti pencerelerinin altında vebanın donuk ve coşkusuz çağrısını çın çın duyuran ambulans sirenlerini giderek daha sık duyar olmuşlardı. Kentin içinde de özellikle hastalık bulaşmış bazı semtlerin tecrit edilmesi ve buralardan yalnızca gerekli hizmetlerle yükümlülerden başka kimsenin çıkmasına izin verilmemesi düşünüldü. O zamana kadar buralarda yaşayanlar bu önlemi özellikle kendilerine yönelik üzücü bir işlem olarak görmekten kendilerini alamadılar ve her durumda öteki semtlerde oturanları özgür insanlar olarak düşünüyorlardı. Buna karşılık o mahallelerde oturanlar yaşadıkları güç anlarda başkalarının kendileri kadar özgür olmadığını düşünerek avunuyorlardı. Her zaman benden daha tutsak biri vardır. Tümcesi o sıralar olanaklı tek umudu özetliyordu. Yaklaşık o dönemde özellikle eğlence semtlerinin bulunduğu kentin batı kapılarında yangın olaylarında bir artış oldu. Alınan bilgilere göre karantinadan çıkmış, yas ve mutsuzlukla çılgına dönmüş kişiler vebayı kurutma hayaline kapılarak evlerini ateşe veriyorlardı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle mahalleleri sürekli bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak sıklıkta girişilen bu eylemlerle çok zor baş edildi. Belediyenin yaptığı mikroptan arındırma işleminin her tür bulaşma tehlikesini ortadan kaldırdığı gereksiz yere açıklandıktan sonra bu saf kundakçılara karşı çok ağır cezaların yasallaşması gerekti. Ve şurası kesin, bu bahtsız insanların geri çekilmesine neden olan hapse atılma düşüncesi değildi. Belediye hapishanesinde görülen aşırı orandaki ölümler sonucu hapis cezasının ölüm cezasıyla eşdeğer olduğu inancı etkili olmuştu. Tabii ki bu inanç boş yere ortaya çıkmamıştı. Belli nedenlerle vebanın özellikle gruplar halinde yaşama alışkanlığı edinmiş insanları, asker, din adamı ya da tutukluları ele geçirdiği görülüyordu. Bazı tutuklular tek başına da olsa bir hapishane bir topluluktur ve bunun iyi bir kanıtı da bizim belediye hapishanemizde gardiyanların da tutuklular gibi hastalığın bedelini ödüyor olmasıydı. Vebanın tepesinden bakınca, müdürden en son tutukluya kadar herkes mahkumdu ve belki de ilk kez olarak hapishaneye mutlak bir adalet egemendi. Yetkililer görev başında ölen gardiyanlara madalya vermeyi düşünerek bu herkesin eşit olduğu yere boşu boşuna bir hiyerarşi getirmeye çalıştılar. Sıkı yönetim ilan edildiğinden ve belli bir açıdan hapishane gardiyanları da silah altına alındığından kendilerine öldükten sonrası için bir askerlik madalyası verildi. Ancak tutuklulardan tek bir protesto gelmese de askeri çevreler bunu iyi karşılamadılar ve haklı olarak kamuoyunda üzücü bir karmaşa yaratabileceğine dikkat çektiler. Onların isteğine uyuldu ve en basit çözüm olarak ölecek olan gardiyanlara salgın madalyası verilmesini düşündüler. Ama ilk gardiyanlar için olan olmuştu ve kendilerine takılan nişanı geri almak düşünülemezdi bile. Askeri çevrelerse kendi görüşlerinde direttiler. Öte yandan salgın madalyasıyla ilgili olarak askeri bir nişanın verilmesinin getirdiği moral etkiyi sağlamamak gibi bir sakıncası vardı. Çünkü salgın döneminde bu türden bir nişan elde etmek sıradan bir şeydi. Kimse hoşnut değildi. Üstelik cezaevi yönetimi, din yetkilileri ya da en azından askeri yetkililer gibi etkin olamadı. Gerçekten de kentte bulunan iki manastırın keşişleri geçici bir süre için dağıtılarak dindar ailelerin yanına yerleştirilmişti. Aynı şekilde her fırsatta küçük birlikler kışlalardan ayrılmış, okullarda ya da kamu binalarında karargah kurmuşlardı. Böylece görünüşte kentlileri kuşatılmış insanlara özgü bir dayanışmaya zorlayan hastalık, aynı zamanda geleneksel kurumları parçalıyor ve bireyleri kendi başlarına kalmaya itiyordu. Bu bir karmaşa yaratıyordu. Rüzgarı da göz önüne alınca tüm bu koşulların bazı insanların aklını ateşe verdiği düşünülebilir. Kentin kapıları gece yeniden baskına uğradı. Ama bu kez saldıran küçük silahlı gruplardı. Nöbetçiler artırıldı ve bu girişimler oldukça çabuk bir biçimde kesildi. Bununla birlikte kentte bazı şiddet olaylarına yol açacak olan bir devrim havasının esmesi için yeterli oldu. Yangına uğramış ya da sağlık nedenleriyle kapatılmış evler yağmalandı. Gerçeği söylemek gerekirse bu eylemlerin önceden tasarlanmış olduğunu söylemek güç. Çoğunlukla o ana kadar onuruyla yaşamış insanlar birden ortaya çıkan bir fırsatla kınanacak eylemlere girişiyor ve bunlar hemen o anda başkalarınca taklit ediliyordu. Örneğin alevler içindeki evlere girmeye çalışan çılgınlar bile oldu. Hem de acıdan şaşkına dönmüş ev sahibinin gözü önünde. Onun kayıtsızlığı karşısında saldırıyı ilk başlatanları başkaları da izledi. Ve o karanlık sokakta, yangının cılız ışığında, omuzlarda taşınan eşya ya da mobilyaların ağırlığı altında ya da sönmekte olan alevlerin etkisiyle çarpılmış gölgelerin her bir yandan dışarı fırladığı görüldü. İşte bu olaylar yetkilileri veba durumunu sıkı yönetime çevirmeye ve buna bağlı olarak yasaları uygulamaya zorladı. İki hırsız kurşuna dizildi. Ama bunun başkaları üzerinde bir etki yapıp yapmadığı kuşku götürür. Çünkü öyle çok sayıda ölü vardı ki bu iki infaz fark edilmedi bile. Ve işin gerçeği yetkililerin araya giriyormuş gibi yapmasına gerek kalmadan bu gibi olaylar yinelendi durdu. Tüm kentlileri etkileyen tek önlem sokağa çıkma yasağının konulmasıydı. Saat 11'den sonra kapkaranlık gecenin içine gömülen kent taş kesiliyordu. Ayın parladığı göğün altında üzerine tek bir ağaç gölgesi düşmeyen, ne gezinen birinin ayak sesi ne de bir köpek bağırtısının duyulduğu kentin beyazımsı duvarları ve düz çizgi halinde uzanan sokakları sıra sıra duruyordu. O zaman büyük, sessiz kent kımıldısız ve kocaman küp şeklinde bir yığından başka bir şeye benzemiyordu. Bu yığının arasında unutulup gitmiş hayırsever kişilere ya da sonsuza dek bronzun içinde sıkışıp kalmış eski büyük adamlara ait sessiz sedasız duran anıtlar, taştan ya da demirden yapay suratlarıyla bir zamanlar insanın ne olduğuna ilişkin artık değerden düşmüş bir görüntü uyandırmaya çalışıyorlardı kendi kendilerine. Bu vasat putlar koyu bir göğün altında yaşamdan yoksun köşe başlarında taht kurmuşlardı. Bu duyarsız kaba biçimler içine girdiğimiz durağan evreni ya da en azından bu evrenin son durumunu, vebanın, taşın ve gecenin sonunda her sesi susturacağı bir mezarlığın düzenini simgeliyordu. Gece bir yandan da insanların yüreğindeydi ve gömülmelerle ilgili aktarılan, söylenceyi andıran gerçekler yurttaşlarımızı rahatlatmaktan uzaktı. Burada gömülmelerden de söz edilmeli ve anlatıcı bu konuda özür diliyor. Bu açıdan ona yöneltilebilecek eleştirinin iyice farkında. Ama onun tek dayanağı tüm bu dönem boyunca cesetlerin gömülmüş olması ve bütün yurttaşlar gibi kendisinin de gömülme işiyle ilgilenmeye mecbur edilmesiydi. Yine de bunun nedeni bu tür törenlerden zevk alması değildi. Kendisi tam tersine yaşayanları tercih eder. Örneğin deniz banyolarını. Ama sonuçta deniz banyoları da yasaklanmıştı ve yaşayan insanlar topluluğu ölüler topluluğunun üstünlüğünü kabul etmekten korkuyordu günler boyunca. Orası kesindi. Tabii ki her zaman için insan böyle bir şeyi görmezden gelmeye çalışabilirdi. Gözlerini yumabilir ve bunu inkar edebilirdi. Ama kesinliğin öyle bir gücü vardır ki sonunda hep o üstün gelir. Örneğin sevdiklerinizin gömülmeleri gerektiği gün bu işlemleri inkar etmenin yolu nedir? Törenlerimizin en belirgin özelliği çabuk yapılmalarıydı. Tüm formaliteler basitleştirilmişti ve genelde cenaze alayı kaldırılmıştı. Hastalar ailelerinden uzakta ölüyorlardı ve geceyi ölü başında bekleyerek geçirme geleneği onlara yasaklanmıştı. Şöyle ki akşam ölmüş bir kişi gece tek başına bırakılıyor, gündüz ölense hiç beklemeden gündüz gömülüyordu. Tabii ki aileye haber veriliyordu. Ama çoğunlukla aile hastanın yanında yaşamışsa karantina altında olduğundan evden çıkamıyordu. Aile ölenden ayrı yaşamışsa ölü yıkanıp tabuta konduktan sonra mezarlığa gidiş için belirtilen saatte orada bulunuyordu. Bu formalitenin Doktor Rio'nun ilgilendiği ek hastanede yapıldığını düşünelim. Okulun ana binanın gerisinde bulunan bir çıkış kapısı vardı. Koridora açılan büyük depo gibi bir yerde tabutlar bulunuyordu. Koridorun içinde aile önceden kapatılmış tek bir tabut buluyordu. Hemen ardından en önemli işe geçiliyordu. Aile reisine belgeler imzalatılıyordu. Daha sonra ölü gerçek bir cenaze arabasına ya da bu iş için ayrılmış büyük bir ambulansa yükleniyordu. Akrabalar yine özel izinle çalışan taksilerden birine biniyor, arabalar kent dışındaki sokaklardan mezarlığa varıyordu. Kapıda jandarmalar konvoyu durduruyor, yurttaşlarımızın son durak dedikleri yere gitmelerini sağlayan resmi geçiş belgesine bir mühür vuruyor ve ortadan kayboluyorlardı. Arabalar doldurulmayı bekleyen çok sayıda çukurun bulunduğu dörtgen bir alanın yanına gidip duruyorlardı. Ölüyü bir rahip karşılıyordu çünkü kilisenin cenaze hizmetleri kaldırılmıştı. Dualar eşliğinde tabut çıkarılıyor, iple bağlanıyor, sürükleniyor, kayıyor, dibe iniyordu. Rahip serpmecini sallıyor ve tabut kapağının üzerinde ilk topraklar saçılmaya başlıyordu bile. Dezenfekte edilmesi için ambulans biraz erken ayrılıyordu. Ve kürek kürek toprağın sesi giderek daha yumuşarken aile taksinin içine doluşuyordu. Bir çeyrek saat sonra evine dönmüş oluyordu. Böylece her şey gerçekten en hızlı biçimde ve en az riskle olup bitiyordu. Ve kuşkusuz en azından başlangıçta ailelerin içten gelen duygularının incindiği açıktı. Ama veba döneminde bu gibi düşüncelerin dikkate alınması artık olanaksızdı. Her şey etkili çözüm uğruna feda ediliyordu. Kaldı ki eğer başlangıçta halkın morali bu gibi işlemlerle bozulduysa, çünkü usulünce gömülme isteği sanıldığından daha da yaygındır, çok geçmeden şans eseri erzak sorunu ciddileşti ve kentlilerin dikkati daha güncel uğraşlara çevrildi. Yemek yemek istiyorlarsa girilecek kuyruklar, yapılacak başvurular, doldurulacak kağıtlarla işleri başından aşkın insanlar, çevrelerindeki başka insanların nasıl gömüldüğünü ve bir gün kendilerinin nasıl öleceğini düşünmez oldular. Böylece acı olması gereken bu maddi sıkıntılar sonradan bir iyiliğe dönüştü. Ve daha önce gördüğümüz gibi eğer salgın yaygınlaşmasaydı her şey çok iyi olacaktı. Çünkü hastalığın yayılmasıyla tabutlar azalmaya başladı. Kefen bezi ve mezarlıktaki yerler yetmez oldu. Çare bulmak gerekti. En basiti hep etkili olma amacıyla törenleri birleştirmek ve gerektiğinde hastane ile mezarlık arasındaki seferleri çoğaltmaktı. Örneğin Rio'nun servisiyle ilgili olarak hastanenin o sıralar elinde 5 tabut vardı. Hepsi dolunca ambulansa yükleniyordu. Mezarlıkta kutular boşaltılıyordu. Demir rengine bürünmüş bedenler sedyelere yükleniyor ve bu iş için hazırlanmış bir hangarda bekletiliyordu. Tabutlar mikrop kırıcı bir sıvıyla sulanıyor, hastaneye geri gönderiliyordu ve gerektikçe işlem yeniden başlıyordu. Çok iyi bir örgütlenmeydi bu ve vali memnun kaldı. Hatta Rio'ya bunun eski vebaları anlatan tarih kitaplarında karşılaşıldığı gibi zencilerin ölüleri taşıdığı el arabalarından daha iyi bir şey olduğunu söyledi. Evet dedi Rio, aynı türden gömme işlemi bu ama biz fişler hazırlıyoruz. Tartışmasız bir ilerleme var. Yönetimin bu başarılarına karşın artık formalitelerin sevimsiz hale gelmesiyle valilik akrabaları törenden uzak tutmak zorunda kaldı. Yalnızca mezarlığın kapısına gelmelerine göz yumuluyordu. Aslında bu da resmi bir şey değildi. Çünkü son törenle ilgili olarak değişiklikler olmuştu. Mezarlığın ucunda sakız ağaçlarıyla kaplı üstü açık bir alanda iki kocaman çukur açılmıştı. Kadınlar ve erkekler için birer çukur vardı. Bu açıdan bakınca yönetim geleneklere uyuyordu. Ancak çok sonraları olayların gelişmesi doğrultusunda bu son saygı duygusunun da ortadan kaybolduğu ve hiç utanma duygusuna kapılmadan kadın ve erkekleri üst üste karmakarışık gömdükleri anlaşıldı. Allah'tan bu son karmaşa felaketin yalnızca son bölümüne denk geldi. Bizi ilgilendiren dönemde çukurlar ayrı ayrıydı ve valilik bu konuda çok titiz davranıyordu. Her çukurun dibinde kalın bir tabaka kireç dumanlar içinde kaynıyordu. Çukurun kenarlarında aynı kireçten bir yığından kabarcıklar havaya yükselip patlıyordu. Ambulansların seferleri sona erdiğinde sedyeleri peş peşe getiriyorlar, çıplak ve hafifçe bükülmüş bedenleri yan yana çukurun içine bırakıyorlardı. O sırada onları önce kireçle sonra toprakla sıvıyorlar, gelecek konuklara yer kalması amacıyla bu işlemi belli bir yükseklikte yapıyorlardı. Ertesi gün akrabalar bir kayıt defterini imzalamak üzere çağrılıyordu. Bu da insanlarla örneğin köpekler arasında olabilecek farkı gösteriyordu. Denetim her zaman için yapılabilirdi. Tüm bu işlemler için personel gerekliydi ve hep personel eksikliğiyle karşı karşıya kalınıyordu. İlkin resmi sıfatı olan, sonradan da hiçbir şeyi göz önüne almadan görevlendirilen bu hasta bakıcı ve mezarcıların çoğu vebadan öldüler. Ne önlem alınırsa alınsın, hastalık er ya da geç ortaya çıkıyordu. Ama iyi düşününce en şaşırtıcı olan, tüm salgın boyunca bu işi yerine getirenlerin eksik olmamasıydı. Kritik dönem vebanın doruk noktaya tırmanmasından az önce yaşandı ve o zaman Doktor Rio'nun kaygıları haklı çıktı. Ne kadrolar ne de onun ağır işler dediği görevler için insan gücü yetmez oldu. Ancak vebanın gerçek anlamda tüm kenti ele geçirdiği andan başlayarak hastalığın bu uç noktaya ulaşması epey elverişli koşulları da beraberinde getirdi. Çünkü bu koşullar tüm ekonomik yaşamı altüst etti ve böylece önemli sayıda insanın işsiz kalmasına yol açtı. Çoğu durumda işsizler kadroları doldurmuyordu ama kaba işler için kolaylık sağlıyorlardı. O andan başlayarak Gerçekten de sefaletin korkudan baskın çıktığı görüldü. Çünkü işe ödenen para risk oranına göre saptanıyordu. Sağlık hizmet birimlerinin elinde bir başvuru listesi oluşmuştu ve herhangi bir kişiye gerek duyulur duyulmaz listenin başındakilere haber veriliyordu. Onlar da eğer o arada görev alacak durumdalarsa koşa koşa işbaşı yapıyorlardı. Böylece müebbet ya da belli bir süreye mahkum olmuş tutukluları bu işte kullanmak konusunda uzun süre kararsız kalan vali o son çözüme varılmasını engellemiş oldu. İşsizler oldukça beklenmesinden yanaydı. Böylece olanaklar el verdiğince Ağustos ayı sonuna kadar yurttaşlarımız son istirahatgahlarına saygı sınırları içinde olmasa da en azından yöneticilerin görevlerini tamamladığı duygusunu sağlayacak bir düzen içinde gönderilebildiler. Ancak yerine getirilmesi gerekecek son işlemleri de önceden belirtmekte yarar var. Ağustos'tan başlayarak vebanın ulaştığı son basamakta kurbanların sayısı bizim küçük mezarlığımızın sunabildiği olanakları kat kat aştı. Duvarların bir bölümü yıkılarak ölülere çevre arazilerde bir yer açmak için uğraşıldı. Ama boşuna. Hemen başka çözümler bulmak gerekiyordu. Önce gömme işlemlerinin geceye alınmasına karar verildi. Böyle bir uygulamayla bazı şeylere dikkat etmeye gerek kalmıyordu. Ambulansların içine giderek çok sayıda ceset tıkmak mümkün oldu. Ve her tür kurala karşı karartmadan sonra geç saatte dış mahallelerde dolaşanlar ya da işleri gereği buralarda bulunanlar coşkusuz sirenlerini çukur sokaklarda çınlatarak uzun beyaz ambulansların sıra sıra gidişini görüyorlardı arada sırada. Alelacele cesetler çukurlara atılıyordu. Daha çukura inmeden bedenlerin yüzlerinde kürek kürek kireçler yayılıyordu ve giderek daha derin açılan çukurların içinde toprak hiçbirini ayırt etmeksizin onları örtüyordu. Yine de daha sonra başka çözümler bulmak ve işi daha geniş tutmak gerekti. Bir valilik emriyle devletin süresiz olarak halka verdiği topraklara el kondu ve ölülerden kalan ne varsa büyük fırınlara doğru yola çıktı. Bir süre sonra da vebadan ölenlerin de yakılması gerekti. Ama bu iş için kentin doğusunda sınırların dışında kalan çöp yakma fırınının kullanılması gerekti. Gözcü nöbetçiler daha uzağa yerleştirildi ve bir belediye görevlisi şimdi kullanılmayan, bir zamanlar kıyıya ulaşımı sağlayan tramvayları kullanmayı önererek yetkililerin işini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bunun için yedek ve çekici arabaların oturma yerleri kaldırılarak içleri hazırlandı. Ve tramvay yolunu fırına çevirerek yeni hattın merkezi oluşturuldu. Ve tüm yaz sonu boyunca tıpkı sonbahar yağmurlarının ortasında olduğu gibi kıyı şeridi her gece yarısı yolcusuz garip tramvay konvoylarının denizin üzerine doğru sarsıla sarsıla geçtiğine tanık olundu. Kentliler bunun ne olduğunu sonunda öğrendiler. Kıyı şeridine geçişi yasaklayan polis güçlerine karşın insanlar sık sık grup halinde dalgaların üzerine doğru inen kayalıklara gizlice tırmanmayı ve tramvaylar geçerken arabaların içine çiçekler atmayı başardılar. Yaz gecesinde çiçek ve ölülerle yüklü araçların sarsıla sarsıla gittiği duyuluyordu böylece. Ama her durumda ilk günler sabaha karşı yoğun ve mide bulandırıcı bir duman kentin doğu semtleri üzerinde dolaşıyordu. Doktorların düşüncesine göre ne kadar berbat da olsalar bu kokular kimseye zarar veremezdi. Ancak bu semtlerde oturanlar bu yoldan vebanın gökten üzerlerine çöktüğü inancıyla çok geçmeden buraları bırakıp gideceklerini söyleyerek tehditte bulundular. Sonunda dumanlar çok karmaşık bir kanal sistemiyle başka yöne çevrilmek zorunda kalındı ve burada oturanlar sakinleşti. Yalnızca şiddetli rüzgarlar sırasında doğudan gelen belli belirsiz bir koku onlara yeni bir düzen içinde yaşadıklarını ve veba alevlerinin her akşam onların haracını yuttuğunu anımsatıyordu. Bunlar salgının en uç noktadaki sonuçlarıydı. Ama sonradan vebanın hiç artmamış olması sevindiricidir. Çünkü devlet dairelerimizin becerikliliği, valiliğin yaklaşımları ve hatta fırınların emme kapasitesi belki de yetersiz kalacaktı. O sıralar Rio, cesetlerin denize atılması gibi umutsuz çözümler önerildiğini biliyor ve cesetlerin mavi suyun üzerinde belirecek korkunç köpüklerini kolayca hayal edebiliyordu. İstatistiklerin artmaya devam ettiği sürece ne kadar mükemmel olsa da hiçbir örgütlenmenin buna karşı koyamayacağını, insanların yığınlar halinde öleceğini, valiliğe karşın sokaklarda çürüyeceğini de biliyordu. Kentin ölmekte olanların haklı bir nefret ve budalaca bir umutla canlı kalanlara meydanlarda sımsıkı sarılmaya çalıştığına tanık olacağını da biliyordu. İşte ne olursa olsun, kesinliği ya da çekinilecek yanı olan bu tür şeyler yurttaşlarımızda sürgün ve ayrılık duygusunu besliyordu. Bu bakımdan anlatıcı buraya gerçekten olağanüstü sayılacak bir şeyler aktaramamanın ne kadar üzücü olduğunu çok iyi biliyor. Örneğin eski anlatılarda bulunan türden huzur getiren herhangi bir kahraman ya da göz kamaştırıcı bir eylem gibi. Bunun nedeni de hiçbir şeyin bir felaketten daha az olağanüstü olmamasıdır ve sürelerine bakarsak büyük felaketler tek düzedir. Onu yaşayanların anılarında korkunç veba günleri görkemli ve zalim alevler gibi değildi. Ancak karşısına çıkan her şeyi sonu gelmez bir biçimde ezip geçiyordu. Hayır, salgının başında Doktor Rieu'nun aklından çıkmayan o heyecan uyandırıcı önemli görüntülerle vebanın pek ilgisi yoktu. Veba öncelikle özenli ve eksiksiz, iyi işleyen bir yönetim işiydi. İşte böylece hiçbir şeye ihanet etmemek, özellikle de kendi kendine ihanet etmemek için anlatıcının nesnelliği amaçladığını parantez içinde belirtelim. Yalnızca aşağı yukarı tutarlı bir ilişkinin temel gereksinimlerini ilgilendiren şeyler dışında neredeyse hiçbir şeyi sanatsal etkiler uğruna değiştirmeye yanaşmadı. Ve şimdi ona o dönemin en büyük, en genel ve en derin acısının ayrılık olduğunu söyleten nesnelliğin ta kendisidir. Açık söylemek gerekirse vebanın o döneminde ayrılıkla ilgili yeni bir betimlemeye girişmek kaçınılmaz da olsa bu ayrılığın o zaman dokunaklılığını yitireceği de bir gerçektir. Yurttaşlarımız ya da en azından bu ayrılıktan en çok acı çekmiş olanlar duruma alıştılar mı? Buna evet demek çok da doğru olmaz. Fiziksel düzlemde olduğu gibi moral düzlemde de güçsüz kalmanın acısını çektiklerini söylemek daha doğru olur. Vebanın başında yitirdikleri varlığı gayet iyi anımsıyorlar ve üzüntü duyuyorlardı. Ancak sevilen kişinin yüzü, gülüşü, sonradan mutlu olduklarını anladıkları herhangi bir günü kesin biçimiyle anımsasalar bile, tam bunları düşündükleri anda ve bundan böyle iyice uzak yerlerde o kişinin ne yapıyor olabileceğini çok zor hayal ediyorlardı. Sonuçta o sırada bellekleri yerinde duruyor ama hayal güçleri yetersiz kalıyordu. Vebanın ikinci döneminde belleklerini de yitirdiler. O yüzü unuttuklarından değil, onun tenini yitirmişlerdi. Onu artık içlerinde hissetmiyorlardı ve bu da unutmak anlamına geliyordu. Ve ilk haftalarda aşklarıyla ilgili ellerinde gölgelerden başka bir şey kalmamasından yakınmaya eğilimliyken, sonradan anılarda kalmış en ince renkleri bile kaybolunca bu gölgelerin daha da uçucu olabileceğini fark ettiler. Tüm bu ayrılık döneminde bir zamanlar kendilerine ait olan bu yakınlığı artık hayal edemiyorlar. Her an elinin altında olabilen bir varlığın hemen yanı başlarında bir zamanlar nasıl yaşayabildiğini de düşünemiyorlardı. Bu açıdan bakıldığında onlar da vebanın düzenine ayak uydurmuşlardı. Veba etkili olduğu oranda vasatlığı da artırıyordu. Aramızdan hiç kimsenin artık öyle coşkulu duyguları yoktu. Herkes tek düze duygular içindeydi. Artık bunun sonu gelmeli diyordu yurttaşlarımız. Çünkü felaket zamanında ortak acıların son bulmasını dilemek normaldir. Ve onlar gerçekten de bunun son bulmasını diliyorlardı. Ama tüm bunları abartısız ya da başlangıçtaki burukluk duygusuyla ve hala bizim için kesinliği bulunan tek tük bazı nedenlerle söylüyorlardı. İlk haftaların deli coşkusu yerini bir çöküntüye bırakmıştı. Ama bunu boyun eğiş olarak görmek doğru olmaz. Geçici bir razı olma durumundan çok başka bir şey değildi. Yurttaşlarımız yola gelmişti. Uyum sağlamışlardı. Öyle denir ya, çünkü başka türlü yapacak bir şey yoktu. Doğal olarak tarihsizlik ve acının getirdiği bir tutum içindeydiler. Ama bıçağın sivri ucunu artık hissetmiyorlardı. Kaldı ki örneğin Doktor Rieu, talihsizliğin asıl bu olduğunu, umutsuzluğa alışmanın umutsuzluktan beter olduğunu düşünüyordu. Önceleri birbirinden ayrı düşenler gerçek anlamda talihsiz değillerdi. Onların acısında bir aydınlanış vardı. Ama o da sönüvermişti. Şimdi onları sokak köşelerinde, kafelerde ya da arkadaş evlerinde telaşsız ve dalgın görüyorduk. Bakışları öyle bıkkındı ki onlar sayesinde kent bir bekleme salonuna benzemişti. Bir mesleği olanlar işlerini vebanın gidişine uygun yapıyorlardı. Titizlikle ve abartısızca. Herkes alçak gönüllüydü. İlk kez olarak sevdiğinden ayrı düşmüş olanlar uzaktaki kişiden söz etmekten, herkesin kullandığı dili kullanmaktan, ayrılıklarını veba istatistiklerini andıran bir açıdan değerlendirmekten kaçınmıyorlardı. O zamana kadar çılgınlar gibi acılarını toplumsal felaketten ayrı tutmuşken şimdi duygusal karmaşayı kabulleniyorlardı. belleksiz ve umutsuz, şimdiki zamanın içinde yerlerini alıyorlardı. Gerçekte onlar için her şey şimdiye dönüşüyordu. Şunu belirtmek gerekir. Veba sevme gücünü ve hatta dostluk duygusunu herkesin elinden almıştı. Çünkü aşkın biraz olsun geleceğe gereksinimi vardır. Ve bizler için kısa anlardan başka bir şey yoktu artık. Tabii ki bunların hiçbiri mutlak değildi. Çünkü bütün ayrı düşmüş olanların bu duruma düştükleri doğruysa eğer, hepsinin bu duruma aynı anda gelmediği ve bu yeni tutum içine girdikten sonra şimşek gibi ani aydınlanmalarla geri dönüşlerin hastaları daha genç ve daha acı veren bir duyarlılığa ettiğini de eklemek yerinde olur. Vebanın durmuş olmasıyla ilgili herhangi bir tasarı oluşturdukları şu eğlence anları gerekiyordu. Durup durduk yerde ve herhangi bir rastlantı sonucu nedensiz bir kıskançlığın ısırığını hissetmeleri gerekiyordu. Başkaları da ansızın yeniden doğmuş gibi oluyor. Haftanın bazı günlerine, doğallıkla pazara ve cumartesi öğleden sonrasına özgü uyuşukluktan sıyrılıyordu. Çünkü bu günler uzaktaki kişinin olduğu dönemde yapılan bazı törenlere ayrılmıştı. Ya da gün bitiminde kendilerini saran bir melankoli her zaman doğru çıkmasa da belleklerinin geri döneceğini onlara duyuruyordu. İnananların vicdanlarıyla hesaplaştıkları saat olan akşamın bu saati, boşluktan başka sorgulayacak hiçbir şey olmayan tutsak ya da sürgün kişiye zor gelirdi. Onları kısa bir süre kendine bağlar, sonra bu insanlar yeniden uyuşukluğun içine geri döner, vebanın dört duvarı arasında sıkışıp kalırdı. Bunun insanın en kişisel olan şeylerini reddetmesine dayandığı böylece anlaşılıyordu. Vebanın ilk zamanlarında başkaları için hiçbir şey ifade etmeyen, yalnız kendileri için çok önemli bazı ufak tefek şeyler onların aklını başından alıyor, onlar da bu yoldan meslek yaşantılarında deneyim kazanıyordu. Şimdi ise salt başkalarını ilgilendiren şeylere ilgi duyuyorlardı. Salt genel düşüncelere sahiptiler. Hatta aşkları bile onların gözünde en soyut biçime bürünmüştü. Vebaya öylesine kendilerini bırakmışlardı ki bazen yalnızca uykuda umut ettikleri ve bitsin artık şu hıyarcıklar diye düşündükleri oluyordu. Aslında zaten uyuyorlardı ve tüm bu zaman uzun sürmüş bir uykudan başka bir şey değildi. Kent ayakta uyuyanlarla dolmuştu. Görünüşte kapanmış olan yaralarının açıldığı gecelerde seyrek de olsa gerçek anlamda yazgılarından kaçıyorlardı. İrkilerek uyandıklarındaysa bir tür dalgınlıkla bir an için o yarayı yokluyorlar, ansızın canlanan acılarıyla yeniden yüz yüze geliyorlar ve acının yanı sıra aşklarının allak bullak olmuş çehresi yeniden gözlerinin önünde canlanıveriyordu. Sabah olunca felakete, yani alışılmış düzene geri dönülüyordu. Peki bu sevdiğinden ayrı düşmüş insanlar neye benziyordu diye sorulabilir. Bunun yanıtı basit. Hiçbir şeye benzemiyorlardı. Ya da şöyle de diyebiliriz. Herkes gibiydiler. Tümüyle genele uygun bir havaları vardı. Kentin sessizliğini ve çocuksu heyecanlarını paylaşıyorlardı. Soğukkanlı görünüme bürünerek eleştirel bakışlarını yitiriyorlardı. Örneğin aralarında en zeki olanların herkes gibi gazetelerde ya da radyo programlarında vebanın çabuk bir sona ulaştığına inanma nedenleri arıyormuş gibi yapmalarına ve görünüşte düşsel umutlara kapılmalarına ya da bir gazetecinin can sıkıntısıyla biraz çala kalem yazdığı düşünceleri okurken gereksiz korkular hissetmelerine tanık olunuyordu. Bunun dışında tıpkı başkaları gibi biralarını içiyor ya da hastalarını tedavi ediyorlar, tembellik ediyor ya da tükeniyorlar, fişleri sınıflandırıyor ya da plak çalıp duruyorlardı. Veba değer yargılarını ortadan kaldırmıştı. Bu da kimsenin giysilerin ya da satın alınan yiyeceklerin kalitesiyle ilgilenmemesinden anlaşılıyordu. Son olarak sevdiğinden ayrı düşmüş kişilerin başlangıçta kendilerini koruyan o tuhaf ayrıcalıkları artık yoktu denilebilir. Aşka özgü bencillik ve bundan sağladıkları yarar ellerinden gitmişti. En azından şimdi durum açık seçikti. Felaket herkesi ilgilendiriyordu. Kent kapılarında çınlayan bozuk seslerin, yaşamımızın ya da ölülerimizin üzerine inen damgaların ortasında aşağılık ama kaydedilen bir ölüme yazgılı, yangınların ve fişlerin, terörün ve formalitelerin ortasında, ürkütücü dumanlar ve sakin ambulans sirenleri arasında hepimiz aynı sürgün ekmeğiyle besleniyor, farkına varmadan aynı sarsıcı birlik ve barışı bekliyorduk. Kuşkusuz aşkımız yerinde duruyordu ama yalnızca artık kullanılmaz durumdaydı. Taşınması güç, içimizde bir taş gibi kımıltısız, cinayet ya da mahkumiyet gibi kısırdı. Geleceği olmayan bir sabırdan ve inatçı bir bekleyişten başka bir şey değildi artık. Ve bu açıdan bakınca yurttaşlarımızdan bazılarının tutumu kentin dört bir yanında yiyecek dükkanlarının önünde uzayan şu kuyrukları düşündürüyordu. Hem sınır tanımayan hem de ayağa yere basan aynı kabulleniş ve aynı katlanıştı. Yalnız ayrılıkla ilgili olarak böyle bir duyguyu çok daha büyük bir ölçekte düşünmek gerekiyordu. Çünkü bu durumda her şeyi yutabilecek başka bir açlık söz konusu olabilirdi. Hangi durum olursa olsun, kentimizde yakınlarından ayrı düşmüş kişilerin içinde bulunduğu durumla ilgili kesin bir fikir edinmek istendiğini düşünürsek, erkekler ve kadınlar sokaklara dökülürken, ağaçsız kentin üzerine inen şu altın renkli ve toza bulanmış sonsuz geceleri yeniden anmak gerekir. Çünkü tuhaf bir biçimde tüm kentlerin dili olan araç ve makina gürültülerinin yokluğunda, güneşin henüz çekilmediği teraslara doğru yalnızca sessiz adımlardan ve fısıltılardan oluşmuş bir uğultu, ağırlaşmış göğün altında felaketin ıslığına adımlarını uydurmuş binlerce sancılı ayak sürme ve son olarak boğucu ve bitmek bilmez bir gidiş gelişin sesi yükseliyordu. Bu uğultular kentimizi yavaş yavaş dolduruyor ve o sırada yüreklerimizde aşkın yerini tutan kör inadın en gerçeğe bağlı ve en hüzünlü sesi oluyordu. Eylül ve Ekim ayları boyunca veba kentin üzerine çöktü. Binlerce insan bitip tükenmek bilmeyen haftalar boyunca oradan oraya gidip gelmeyi sürdürdüler. Buhar, sıcak ve yağmur gökyüzünde birbirini izledi. Güneyden gelen sığırcık ve ardıç kuşları sessiz sürüler halinde çok yükseklerden geçtiler. Sanki Panelo'nun felaketi anlatırken sözünü ettiği o evlerin üzerinde tiz bir ses çıkararak dönen garip tahta parçası onların kente yaklaşmalarını engelliyormuşçasına şöyle bir dolanıp gittiler. Ekim başında şiddetli yağmurlar kenti süpürdü. Ve tüm bu süre boyunca bu sonsuz gidip gelmelerin dışında önemli hiçbir şey olmadı. Rio ve arkadaşları o sırada ne kadar yorulmuş olduklarını anladılar. Gerçekten de sağlık kollarında çalışanlar bu yorgunluğu bir türlü kaldıramıyorlardı artık. Doktor Rio arkadaşlarını ve kendini düşündüğünde tuhaf bir kayıtsızlığın gelişmekte olduğunu fark ediyordu. Örneğin şimdiye kadar veba ile ilgili tüm haberleri çok içten bir ilgiyle izlerken artık bunlarla hiç ilgilenmiyorlardı. Kısa bir süre önce kendi otelinde kurulan karantina merkezlerinden birini yönetmekle geçici olarak görevlendirilen Rambert, gözlem altında tuttuğu kişilerin sayısını gayet iyi biliyordu. Ansızın hastalık belirtileri göstermeye başlayanlar için kendi oluşturduğu acil tahliye sisteminin en ufak ayrıntısını biliyordu. Karantinadakiler üzerinde serumun gösterdiği etkilerin istatistik değerleri belleğine yerleşmişti. Ama vebaya verilen kurbanların haftalık sayısını söyleyemiyordu. Hastalığın ilerleyip ilerlemediğini, gerileyip gerilemediğini gerçekten bilmiyordu. Ve her şeye karşın yalnızca o yakın gelecekte bir kurtuluşun umudunu içinde taşıyordu. Başkaları ise gece gündüz kendilerini işlerine kaptırmış, ne gazete okuyor ne de radyo dinliyorlardı. Onlara bir sonuç bildirildiğinde ilgileniyormuş gibi yapıyorlardı. Ama aslında çalışmaktan yorulmuş, yalnızca gündelik görevlerini eksiksiz yerine getirmekten başka bir şey düşünmeyen ve ne son harekatı ne de ateşkes gününü umut eden büyük savaşların muhariplerine yakıştırılan o dalgın kayıtsızlık içinde bu sonuca kulak veriyorlardı. Vebanın gerekli kıldığı hesapları sürdüren Grant, hastalıkla ilgili genel sonuçları belirtemezdi kuşkusuz. Gözle görülür biçimde yorgunluğa dayanıklı olan Taro, Rambert ve Rio'nun tersine onun sağlığı hiçbir zaman iyi olmamıştı. Oysa belediyedeki yardımcı kadrosundaki görevleri, Rio'nun sekreterliği ve gece sürdürdüğü çalışmaları üst üste yüklenmişti. Onu sürekli bir bitkinlik içinde görebilirdiniz. Vebadan sonra en azından bir hafta tam bir tatil yapmak ve o zaman elindeki işi şapka çıkarttırmayı başarmak için çalışmak gibi 2-3 sabit fikirle ayakta duruyordu. Ansızın duygusallaştığı oluyor ve böyle zamanlarda hiç çekinmeden Rio'ya Jean'ı anlatıyor. Onun tam o anda nerede olabileceğini ve gazeteleri okuyorsa eğer kendisini merak edip etmediğini merak ediyordu. İşte bir gün onunlayken Rio en sıradan bir ses tonuyla kendi karısından söz ettiğini görünce şaşırıp kaldı. O zamana kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı. Karısından gelen hep aynı rahatlatıcı telgraflara güvenmek gerektiğinden emin olmadığı için karısının bakım gördüğü başhekime kablolu telgraf çekmeye karar vermişti. Yanıt olarak hastanın durumunun ağırlaştığı bildiriliyor ve hastalığın ilerlemesini engellemek için her şeyin yapılacağı konusunda güvence veriliyordu. Ryu bu haberi kimseye duyurmamıştı ve yorgunluk dışında hangi nedenle bu konuyu Grand'a açtığını anlayamıyordu. Belediye memuru ona Jean'dan söz ettikten sonra ona karısıyla ilgili sorular sormuştu. Ryu de yanıtlamıştı. "Biliyorsunuz," demişti Grand. "Artık çok iyi tedavi ediliyor bu hastalık." Ryu ise bunu onaylamıştı. Yalnız ayrılığın uzun gelmeye başladığını söylemişti. Hastalığını yenmekte karısına yardım edebilecekken bugün karısı kendini yapayalnız hissediyor olmalıydı. Sonra susmuştu ve Gran'ın sorularına kaçamak yanıtlar vermekle yetinmişti. Ötekiler de aynı durumdaydı. Taro daha iyi direniyordu. Ancak onun derin merakı azalmadıysa da zenginliğini yitirdiği defterlerden anlaşılıyor. Gerçekten de tüm bu süre içinde görünüşte Kotar'dan başkasıyla ilgilenmiyordu. Otel karantina merkezine dönüştürüldükten sonra evine yerleştiği Rio'de akşamları Grand'ın ya da doktorun verdiği sonuçları pek dinlemiyordu bile. Konuşmayı hemen Oran yaşantısına ilişkin ufak ayrıntılara çekiyor, genelde bunlarla ilgileniyordu. Kastel'e gelince, serumun hazır olduğunu doktora haber vermeye geldiği gün hastaneye yeni kaldırılan ve Rio'ya göre durumu umutsuz olan Monsieur Otto'nun oğlu üzerinde ilk denemenin yapılmasını kararlaştırdıktan sonra doktor eski dostuna son istatistikleri veriyordu ki karşısındakinin koltuğuna gömülüp derin bir uykuya dalmış olduğunu fark etti. Ansızın bastıran uykunun etkisiyle aralanmış dudaklarının kenarında birikmiş ince bir tükürük çizgisinin yıpranmışlığı ve yaşlılığı açığa vurduğu bu her zaman yumuşak ve alaycı bir ifadeyle sürekli bir gençlik taşıyan suratın karşısında Rio boğazının düğümlendiğini hissetti. İşte böyle zayıflıklar karşısında Rio kendi yorgunluğunu değerlendirebiliyordu. Duyarlılığını yitirmişti. Çoğu zaman düğümlenmiş, katılaşmış ve kurumuş duyarlılığı zaman zaman çatlayıp açılıyor ve onu artık denetleyemediği duygulara terk ediyordu. Onun tek savunması bu katılaşmaya sığınmak ve içinde oluşmuş o düğümü yeniden sıkmaktı. Devam etmek için doğru yolun bu olduğunu iyi biliyordu. Bunun dışında çok fazla hayali yoktu ve yorgunluk onun hala koruduğu hayallerini elinden alıyordu. Çünkü sonunu göremediği bir dönem boyunca kendi rolünün artık insanları iyileştirmek olmadığını biliyordu. Onun rolü tanı koymaktı. Bulgulamak, görmek, betimlemek, kaydetmek, sonra mahkum etmek. İşi buydu. Erkeklerin eşleri onu bileğinden tutup haykırıyorlardı. Onu yaşatın. Ama o yaşatmak için orada değildi. Tecrit işlemini buyurmak için oradaydı. O zaman bu yüzlerde okuduğu nefret ne işe yarardı ki? Kalpsizsiniz denmişti bir gün kendisine. Ama hayır. Onun bir kalbi vardı. Onun yaşamak için dünyaya gelmiş insanların her gün ölümünü gördüğü 20 saate katlanmasına yarıyordu. Onun her gün her şeye yeni baştan başlamasına yarıyordu. Bundan böyle yalnızca bu kadarlık bir yüreği vardı. Bu yürek nasıl olur da yaşam verebilirdi? Hayır, gün boyu dağıttığı yardım değil, bilgiydi. Böyle bir şey insanlık mesleği diye adlandırılamazdı tabii ki. Ama her şey bir yana, korku içinde ve hastalığın kırıp geçirdiği bu insanlar arasında kimin insanlık mesleğini yapmasına izin verilmişti ki? İyi ki yorgunluk vardı. Rio daha az yorgun olsa, kentte her yere yayılmış şu ölüm kokusu onu duygusallığa itebilirdi. Ama insan yalnızca 4 saat uyku uyursa duygusal olamaz. Olayları olduğu gibi görür. Yani adaletin, o iğrenç ve gülünç adaletin gözüyle görür. Ötekilerse mahkum olanlar, onlar da bunu hissediyorlardı. Vebadan önce onu bir kurtarıcı gibi görmüşlerdi. 3 hap ve bir şırıngayla her şeyi düzeltecekti. Koridorlar boyunca onun yanında yürürken kolunu sıkıca tutuyorlardı. Bu insanı şımartan bir şeydi ama tehlikeliydi de. Şimdi ise tersine yanında askerlerle onların karşısına çıkıyordu ve ailenin kapıyı açmaya karar vermesi için dipçik darbeleri gerekiyordu. Onu da tüm insanlığı da yanlarında ölüme sürüklemek isterlerdi. Ah, insanın insandan vazgeçemediği nasıl da doğruydu. Onun da şu talihsiz insanlar kadar çaresiz olduğu ve yanlarından ayrılırken içini titreten o acıma duygusunu kendisinin de hak ettiği bir gerçekti. O sonu gelmez haftalar boyunca kendi ayrılık durumuyla ilgili düşündüklerinin yanı sıra Doktor Rio'nun aklını karıştıran düşünceler işte en azından bunlardı. Bir de arkadaşlarının yüzünde okuduğu düşünceler. Ama bu felakete karşı savaşanları yavaş yavaş ele geçiren yıpranmanın en tehlikeli etkisi, dış olaylara karşı kayıtsızlık duymaları değil, kendilerini bir boş vermişliğe bırakmalarıydı. Çünkü hepsi kesinlikle zorunlu olan ve onlara hep güçlerinin üzerinde gibi gelen eylemlerden kaçınma eğilimi taşıyordu. Böylece insanlar kendi önerdikleri sağlık koşullarını giderek daha fazla ihmal etmeye, kendi kendilerine uygulamaları gereken çok sayıda mikrop öldürücü işlemden bazılarını unutmaya başladılar. Akciğer vebasına yakalanmış hastaların yanına bazen hiç önlem almaksızın koşuyorlardı. Çünkü mikrop bulaşmış evlere gitmeleri gerektiği son anda kendilerine bildirildiğinden, gereken temizlik işlemleri için herhangi bir yere geri dönmek onlara daha başından yorucu görünüyordu. İşte gerçek tehlike buradaydı. Çünkü vebaya karşı olan bu mücadele onları vebaya karşı daha dirençsiz hale getiriyordu. Sonuçta rastlantıyla oyun oynuyorlardı. Ama rastlantı kimseye ait değildi. Yine de kentte rahatlık duygusunun canlı görüntüsü olarak beliren bir adam vardı. Ne yorgunluktan tükenmiş ne de cesaretini yitirmişti. Kotar'dı bu. Bir kenarda kalmayı sürdürüyor, bir yandan da ötekilerle ilişkilerini yürütüyordu. Ancak Taro'nun işi el verdiğince onu görmeye geliyordu. Çünkü Taro bir yandan onun durumunu iyi biliyordu, öte yandan da bu küçük grant sahibine değişmez bir iştenlikle davranıyordu. Bu sonsuz bir mucizeydi. Ama çok çalışmasına karşın Taro hep iyilik dolu ve özenli davranıyordu. Hatta bazı geceler yorgunluğun ağırlığı altında ezilse bile ertesi gün yeni bir enerji buluyordu. Onunla konuşulabilir demişti Kotar Rambert'e. Çünkü o bir insan. Sizi hep anlıyor. İşte bu nedenlerle bu dönemde Taro'nun notları yavaş yavaş Kotar'ın kişiliği üzerinde yoğunlaşıyor. Taro, Kotar'ın tepkileri ve düşünceleriyle ilgili onların kendisine anlatıldığı ya da kendisinin yorumladığı biçimiyle bir betimleme sunmaya çalıştı. Kotar'la vebanın raporu başlığı altında yaptığı bu betimleme not defterinin birkaç sayfasını kapsıyor ve anlatıcı burada bunun bir özetini vermenin yararlı olacağını düşünüyor. Taro'nun küçük rant sahibiyle ilgili genel düşüncesi şu yargıda özetleniyor. Büyüme içinde bir kişilik. Kaldı ki görünüşte keyif içinde büyümekteydi. Olayların aldığı halden hoşnutsuzluk duymuyordu. Bazen Taro'nun karşısında şu türden sözlerle asıl düşündüğünü dile getiriyordu. Tabii durum iyiye gitmiyor ama en azından herkes bu işe bulaşmış durumunda. Kuşkusuz o da herkes gibi tehdit altında ama bu durumu herkesle birlikte yaşıyor. Hem sonra ciddi biçimde vebaya yakalanabileceğini düşünmüyor. Bundan eminim. Önemli bir hastalığın ya da derin bir acının pençesindeki bir insanın başta tüm hastalık ve acılardan korunduğu düşüncesiyle yaşıyor gibi. Aslında çok da saçma değil. İnsan hastalıkların hepsini toplayamaz. Bunu fark ettiniz mi? Dedi bana. Varsayalım sizin ağır ya da tedavi edilemez bir hastalığınız, ciddi bir kanser ya da sıkı bir vereminiz var. Asla vebaya ya da tüfüse yakalanmazsınız. Bu olanaksız. Kaldı ki bunun daha da ötesi var. Çünkü bir kanserlinin araba kazasından öldüğünü hiç görmemişsinizdir. Doğru ya da yanlış, bu fikir Kotar'ın keyfini yerine getiriyor. İstemediği tek şey başkalarından ayrı olmak. Tek başına tutsak olmaktansa herkesle birlikte kuşatma altında olmayı yeğliyor. Veba varken gizli soruşturmalar, dosyalar, fişler ya da eli kulağında tutuklamalar yoktu artık. Açıkçası artık polis yoktu. Artık eski ya da yeni cinayet yoktu. Artık suçlu yoktu. Yalnızca Tanrı lütuflarının en keyfi olanını bekleyen mahkumlar vardı. Bir de onların arasındaki polisler. Böylece Kotar yine Taro'nun yorumuna göre yurttaşlarımızın gösterdiği acı ve şaşkınlık belirtilerini şu türden hoşgörülü ve anlayışlı bir rahatlık içinde ele almakta haklıydı. Siz konuşup durun. Ben sizden önce bunları yaşadım. Başkalarından ayrılmamanın tek yolu her şeyden öte İyi bir bilince sahip olmaktır. Dedim ama boşuna. Bana kötü kötü baktı ve şöyle dedi. O zaman bu hesaba göre kimse kimsenin yanında değildir. Sonra hadi ben böyle söylüyorum. İnsanları bir araya getirmenin tek yolu onlara veba yollamaktır. Şöyle bir bakın çevrenize. Ve gerçekte ne söylemek istediğini ve şimdiki yaşantının ona ne kadar rahat gelebileceğini tam olarak anlayamıyorum. O zaman nasıl olur da bir zamanlar kendi gösterdiği tepkileri görmezden gelebilir? Her kişinin herkesi yanında tutma girişimini yolunu şaşırmış bir kişiye bazen yardım etme zorunluluğu ve eskiden ona gösterilen kabalığı, insanların lüks lokantalara koşuşturmalarını, orada bulunmaktan ve orada oyalanmaktan duydukları doygunluk duygusunu, her gün sinemada kuyruğa giren tüm gösteri salonlarını, hatta dans salonlarını dolduran, halka açık her yere kabarmış deli bir dalga gibi yayılan o dağınık kalabalığı, her türlü temasta geri kaçmayı, yine de dirsek dirseğe insanları, cinsleri birbirine iten o insan sıcaklığına duyulan açlığı. Cotard onlardan önce bunları yaşadı. Orası kesin. Kadınlar dışında. Çünkü o suratla... Üstelik kendini sokak kadınlarına gitmeye hazır hissettiğinde bunu yapmaktan vazgeçtiğini sanıyorum. Çünkü böyle uygunsuz bir davranışın sonradan kendisine zarar vereceğini düşünmüş olabilir. Sonuç olarak veba ona iyi geldi. Yalnız ve yalnızlığı istemeyen bir adamken onu kendine suç ortağı yapmıştı. Çünkü gözle görülür biçimde o bir suç ortağı ve bunun keyfini çıkaran bir ortak. Gördüğü her şeye suç ortaklığı ediyordu. Boş inançlara, boş korkulara, şu diken üstünde yaşayan ruhların alınganlıklarına, onların vebadan olabildiğince az söz etme saplantısına ve buna karşı koyamayışlarına. Hastalığın baş ağrılarıyla başladığını öğrendiklerinden beri en ufak bir baş ağrısında dehşetle şaşkınlığa düşmelerine ve renklerin solmasına, unutkanlıkları hakaret gibi gören ve bir pantolon düğmesinin kaybolmasıyla yasa bürünen bu insanların gerilmiş, alıngan, değişken duyarlılıklarına. Akşamları Taro'nun sık sık Cotard'la çıktığı oluyordu. Sonra not defterinde gün batımlarının ya da gecelerin o karanlık kalabalığına, lambaların ara ara seyrek parıltılarla aydınlattığı beyaz ve kara bir kütlenin içine omuz omuza vererek nasıl daldıklarını ve insanların sürü halinde vebanın soğukluğuna yakalanmamak için uzak durmaları gereken sıcak zevklere kendilerinin de eşlik etmelerini anlatıyordu.